A po co? To może Toyota. Ja. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Sędzia mówi o naruszeniu zasad współżycia społecznego i odrzuca pozew najbogatszej urzędniczki w Polsce o zwrot prawie 10 milionów złotych. Związkowcy z Państwowej Inspekcji Sanitarnej boją się grupowych zwolnień. Powodem mają być zmiany w ustawie o kontroli żywności. Kolejne kraje Bliskiego Wschodu przyłączają się do bojkotu Kataru. Powody nie są do końca jasne. Sąd okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Marzeny K., najbogatszej urzędniczki w Polsce. Kobieta wytoczyła proces w Warszawie, żądała prawie 10 milionów złotych odszkodowania od miasta za sprzedane lokale przy ulicy Brackiej. Kamienicę Marzena K. przejęła w ramach reprywatyzacji, odkupując roszczenia do mieszkań. Sędzia Tadeusz Bulanda, uzasadniając wyrok, mówił, że umowa jest nieważna, bo sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zawierając tę umowę, powódka zobowiązana była do zapłaty na rzecz zbywcy, czyli Warszawskiego Towarzystwa Handlu Herbatą Adłokęcki i Wówrześniewskiej Spółki z o.o. kwoty 30 tysięcy złotych. Tymczasem dochodzi w tym procesie kwoty bliskiej 10 milionom złotych. Oznacza to rażącą dysproporcję pomiędzy kwotą, jaką powódka jako nabywca roszczeń zobowiązała się zapłacić zbywcy tych roszczeń, a kwotą, której dochodzi. Marzena K. została obciążona kosztami procesu, a w sumie wytoczyła miastu 4 procesy, w których domagała się 40 milionów złotych odszkodowań. Marzena K. jest byłą urzędniczką Ministerstwa Sprawiedliwości. Miasto wypłaciło jej 38 milionów złotych w ramach odszkodowań za 6 stołecznych nieruchomości przejętych w procesach reprywatyzacyjnych. Reprezentował ją brat, mecenas Robert N., zatrzymany i aresztowany w związku z tak zwaną dziką reprywatyzacją. Usłyszał zarzuty korupcji i oszustwa. W październiku ubiegłego roku Marzenę K. zatrzymało CBA. Jej zarzucono zatajenie prawdy w oświadczeniach majątkowych. Związkowcy z Państwowej Inspekcji Sanitarnej ostrzegają, że przygotowywane zmiany w prawie doprowadzą do zwolnień grupowych. Tylko na Śląsku pracę stracić mogą 4 tysiące osób. Projekt nowelizacji ustawy zakłada połączenie instytucji zajmujących się obecnie kontrolą żywności. Ta nowo powstała miałaby podlegać Ministerstwu Rolnictwa, a nie jak obecnie zdrowia. Za bezpieczeństwo żywności będą odpowiadali weterynarze, choć nie mają kompetencji, ocenia Halina Cierpiał z Solidarności. Jeżeli weterynarz ma odpowiadać za zdrową żywność, ma odpowiadać za to, co spożywają nasze dzieci, to życzę panu ministrowi rolnictwa, żeby zastanowił się, czy odpowiadanie za zdrowie i życie ludzkie to decyzja słuszna, czy jest w stanie to udźwignąć. Zdaniem związkowców skutkiem wprowadzenia nowej ustawy będzie likwidacja sanepidów i zapowiadają, że jeśli rządzący nie wycofają się z reformy, rozpoczną akcje protestacyjne. A według rządu zmiany mają poprawić jakość kontroli żywności. O zasadach bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach przypominają przed wakacjami kolejarze. Jest coraz lepiej, ale wciąż wielu wypadków można by uniknąć, mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Do 2010 roku widzimy spadek zdarzeń na przejazdach kolejowych o około 1/3. To znaczy, że kierowcy, piesi, rowerzyści, motorowerzyści są coraz bardziej świadomi tych zagrożeń, które mogą być spowodowane lekceważeniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Kampanię Bezpieczny Przejazd będziemy kontynuować, będziemy cały czas szukali także tych nowych miejsc, jeżeli chodzi o dotarcie do ludzi w różnym wieku, do rowerzystów, pieszych, kierowców. Najczęstsze błędy to niezatrzymywanie się przed znakiem stop, niezwracanie uwagi na światła i omijanie zamkniętych szlabanów. Kolejne kraje Bliskiego Wschodu przyłączają się do bojkotu Kataru. W sumie jest ich już 7. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zerwały stosunki dyplomatyczne z Dohą. Ma to być protest wobec rzekomego wspierania terroryzmu przez Katar. Jednak władze Kataru twierdzą, że powody są inne, a decyzja jest niesprawiedliwa. Tematem zajął się Wojciech Cegielski. Arabia Saudyjska zamknęła lądową i morską granicę z Katarem, w praktyce odcinając ten kraj od świata. Linie lotnicze z Riyadu, Dubaju i Abu Dhabi odwołały połączenia lotnicze z Dohą, a część krajów zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów Qatar Airways. Powodem ma być rzekome wspieranie przez Dohę terroryzmu. Zarówno katarskie władze, jak i bogaci szejkowie z tego kraju są oskarżani m.in. o finansowe wspieranie tzw. państwa islamskiego. Podobne oskarżenia są równocześnie kierowane pod adresem saudyjskich władz. Powodem bojkotu miałyby też być rzekome krytyczne uwagi katarskie katarskich władz pod adresem saudyjskiej rodziny królewskiej. Katar zaprzecza wszystkim oskarżeniom, a izraelski dziennik Haaretz pisze, że prawdziwym powodem może być zawarte niedawno porozumienie w sprawie eksportu gazu między Katarem a Iranem, wrogiem większości krajów sunnickich na Bliskim Wschodzie. Miejscowe media twierdzą, że mieszkańcy kraju masowo robią zakupy w sklepach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Władze Kataru informują, że są w stałym kontakcie z FIFA i że organizacja piłkarskich Mistrzostw Świata w 2022 roku nie jest zagrożona. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 20. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Piłka nożna na początek. Oczywiście do 2022 roku jeszcze sporo czasu, bo przed tym są mistrzostwa w 2018. Mecz z Rumunią w eliminacjach tych mistrzostw już w sobotę. Przygotowania prawie pełnego składu reprezentantów idą pełną parą. Jak przed każdym meczem możemy posłuchać, że trzeba dać z siebie wszystko, że przeciwnik jest wymagający i że to nie będzie łatwy mecz. Obrońca VfB Stuttgart Marcin Kamiński. To będzie bardzo ciężkie spotkanie, że tutaj przeciwnik w żaden sposób się nie położy i nie ma wpływu na to, że ostatni mecz był wygrany wysoko pewnie, tylko to będzie nowe spotkanie, nowe rozdanie i każdy wie, o co toczy się gra, tak? To dla Rumunów jest na pewno ostatnia szansa, żeby walczyć o ten awans, także to będzie bardzo, bardzo trudne spotkanie. Faktycznie pewnie łatwo nie będzie, pewnie nawet trudniej niż w Bukareszcie. Mecz w sobotę o 20:45. A skoro jesteśmy przy sprawach piłkarskich, jednak coraz więcej wskazuje na to, że plotki dotyczące Wojciecha Szczęsnego się potwierdzą i zagra nie w Milanie, nie w Napoli, ale w Juventusie. Według serwisu Sky Sports wszystko jest gotowe. Arsenal dostanie od Juventusu 16 milionów euro, a sam piłkarz podobno zaakceptował wielomilionowy kontrakt. O Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym prawie już zapomnieliśmy. Informowaliśmy o nich, jak grali Polacy, a to za długo nie trwało. Ale Mistrzostwa trwały i dziś zapadło najważniejsze rozstrzygnięcie. Chińczyk Ma Long obronił w Düsseldorfie tytuł. Mistrz olimpijski z Rio de Janeiro pokonał w finale swojego rodaka Fan Zhedonga 4-3. W półfinałach obaj swoje pojedynki wygrali po 4-0, a w ostatnich setach jeden dał ugrać rywalowi 1 punkt, a drugi 2. A w finale 4-3 w setach, w decydującym o tytule 7 secie 12-10. W mistrzostwach 4 złote medale wywalczyli Chińczycy, 1 Japończycy. Jeżeli chodzi o Polaków w tenisie ziemnym, we French Open też nie pograli za długo, dziś odpadł ostatni z nich. Marcin Matkowski w mikście w parze z Lucy Hradecką przegrali zmieszaną parą australijsko-amerykańską. Więcej Polaków w Paryżu nie ma, chyba że pod wieżą Eiffla albo na Montparnasse. A ci, którzy jeszcze grają i nigdzie się z Francji nie wybierają, mają się dobrze. Nie odpadł dziś żaden rozstawiony zawodnik, za to faworyci awansowali. Swoje mecze wygrali Wawrinka, Cilic, Nishikori i Murray. W ćwierćfinałach los był łaskawy dla głównych faworytów, nie kojarząc ich ze sobą, bo Wawrinka zagra z Cilicem, Murray z Nishikorim, Djokovic z Thiemem i Nadal z Bustą. W nocy na zachodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Mazurach do 14 na południu. Jutro zachmurzenia umiarkowane, wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Temperatura od 20 stopni w Szczecinie do 27 maksymalnie na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Ela Ewa Lipowicz, Halinka Wachowicz i Robert Kantaraj. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę Anna Gacek. Autopromocja. Wenecja, jak powiedział o niej Gustaw Herling-Grudziński, jest do tego stopnia zarośnięta pleśnią literatury, że żadne nowe słowo nie przebije się do jej śniących i majaczących poza czasem murów. Ale jednak wciąż na nowo próbujemy zmierzyć się z jej mitem i z jej obecnością. Dziś w Klubie Trójki o Wenecji. Zapraszam po 21:00. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno, na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Przedsiębiorco. Chcesz wiedzieć, jak uzyskać finanse na promowanie własnej marki i produktów na rynkach zagranicznych i udziału w targach zagranicznych? Na czym polega dofinansowanie Go to Brand? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18:45.

now nothing holds significance and nothing holds relevance, 'cause the only thing I can see is her elegance. I didn't know that it was over till it was too late, too late. If I ever needed you, would you be there? I didn't know that it was over till it was too late, too late. But if I ever needed you, would you be there? It's Too Late, The Streets z płyty Original Pirate Material. Kto ma wspomnienia związane z tymi piosenkami i tą muzyką, a wiem, że są tacy wśród słuchaczy Aksamitu, proszę pisać aksamit@polskieradio.pl. Ten adres zresztą przyda się dziś w drugiej godzinie audycji. Będą pamiątki, prezenty. Właściwie można powiedzieć, że z Londynu. Dziś w Aksamicie i to wszystko to tylko przypadek, mnóstwo londyńskich wątków. O, choćby kolejny. Za chwilę muzyka z nowej płyty San Etienne, nagrywana w Londynie właśnie. score. I can see you got everything now. Every inch of space in your head is filled up with the things that you read. I can see you got everything now. Every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. Every usual road has got a sign, and every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now. Every song that I've ever heard, and it reminds me of everything now. We turn the speakers up to their break, 'cause every time you smile it's a fake. Stop pretending you got everything now. I need it, I want it, I can't live without it. W aksamicie kącik do niszczenia obcasów. Wcześniej z nowej płyty Sanetien, a przed chwilą zapowiedź nowego albumu zespołu Arcade Fire, Everything Now. Tak właśnie piosenką tytułową zwiastują premierę swojej piątej płyty. Nowe albumy, nasi ulubieńcy rozpieszczają nas w te coraz cieplejsze dni, kiedy myśli teoretycznie zmierzają w stronę lata, wakacji i tego, że wtedy ci właśnie ulubieni, ukochani raczej próżnują i albo inaczej, nie próżnują, grają koncerty na festiwalach, ale nie wydają płyt, więc zdaje się, że wszyscy chcą nam to wynagrodzić i teraz właściwie każdy tydzień przynosi coś nowego i coś wyczekanego. I nie inaczej będzie wkrótce w Aksamicie przy okazji. Za tydzień wyjątkowo nie słyszymy się po 19:00 i Aksamit przez tydzień odpoczywa, a za 2 tygodnie albumem najważniejszym będzie Ti Amo, nowy album francuskiej grupy Phoenix. I pomyślałam, że skoro wchodzimy w nowy etap działalności, nowy rozdział otwieramy tych francuskich romantyków i niewolników pięknych melodii i piosenek, to pożegnajmy się już oficjalnie z tym poprzednim rozdziałem z płytą Bankrupt. Wspominałam, że dzisiaj Londyn będzie się pojawiał nawet wtedy, kiedy nie był zaplanowany. Słuchając z wami Entertainment, czyli pierwszego singla z poprzedniej płyty grupy Phoenix, wróciły wspomnienia. To był kwiecień 2013 roku, wtedy wydali tę płytę i wtedy byli w Londynie właśnie, promując ją na dość kameralnym koncercie, na którym miałam ogromną przyjemność być. I siedziałam w grupie francuskiej, a trzeba powiedzieć, że Francuzi kochają Phoenix tak, jak Brytyjczycy pół wieku temu kochali Beatlesów. I szaleliśmy, i wariowaliśmy, i bawiliśmy się tak dobrze, że pamiętam, był taki moment, nawet nie wiem, czy nie w czasie tego bisu właśnie, kiedy naprawdę myślałam, że jestem już tylko o krok od tego, by wypaść z tego pięknego, bardzo eleganckiego balkonu, w którym mnie usadowiono. Kto nie widział nigdy zespołu Phoenix, kto ma możliwość podczas tegorocznych wakacji gdzieś przypadkowo na nich trafić, proszę skorzystać z tej okazji. Bez względu na to, jak romantyczna i delikatna jest to muzyka na płytach, na żywo nabiera naprawdę niezwykłej mocy. Johnny Jewel dołączył ostatnio do grona aksamitnych ulubieńców. Zatem łączy go coś wreszcie z Alexandrą Savior. Dawno jej tutaj nie było, a pamiętamy o jej niezwykle udanym tegorocznym debiucie, płycie Belladonna of Sadness. In my mind of a quiet a tangle I can't undo. I've been thinking about nothing else lately. Does it feel as if somebody's keeping an eye on you? Peripheral visions playing tricks on me.

Stefan Wesołowski z płyty Right of the End, a wcześniej Alexandra Savior. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie aksamitu i zapowiedź. Po pierwsze, mam nadzieję, że jutro wszyscy widzimy się w Warszawie na koncercie Afghan Weeks, a po drugie, mam nadzieję, że zespół za niedługo już będzie gościem aksamitu. Talk to me, and I better not hear a word. Do me, baby, and I better not feel it, girl. I still got one bullet left in my mind. Finna do a love crime. Love crime, fit me through a love crime. Murder, murder, murder, she wrote. Love crime. Murder, murder, murder, she wrote. Love crime. The Afghan Weeks, Love Crimes, piosenka, którą wrócili po wielu latach nieobecności, a teraz to już jest zespół znów z prawdziwego zdarzenia. Jutro grają koncert w Warszawie. Inny zespół z prawdziwego zdarzenia, Alt J, będzie naszym gościem chwilę po 20, a teraz zostawiam was z Agnieszką Obszańską. Teren. Ruszamy do Łodzi na fotofestiwal. Kultura. Od czwartku w Łodzi kilkanaście wystaw, mnóstwo wydarzeń, spotkań i oprowadzań. A wszystko pod hasłem? Dasz wiarę, can you imagine? A co się za tym kryje? O tym już Marta Szymańska z Rady Programowej Festiwalu. Będziemy sprawdzać, będziemy pytać, będziemy zaczepiać, będziemy wątpić, będziemy zachęcać do tego, żeby zadać szereg pytań, których sobie zazwyczaj nie zadajemy, oglądając fotografie. Przede wszystkim interesowały nas dwa tematy. To jest fikcja. Fikcja we współczesnej fotografii, używana przez artystów jako środek wyrazu, ale także wyobraźnia, ale tutaj mówimy o wyobraźni widza, czyli to, w jaki sposób widz musi wejść w te światy, czy we wszechświaty. I to, co nas ciekawi, to w jaki sposób widz może wejść w tą rzeczywistość, w ten totalny, artystyczny wszechświat i jak powinien wykorzystać swoją wyobraźnię, jak powinien użyć swojej wyobraźni. I zaczniemy od Joanna von Kuberty i wystawy. Science Friction to jest projekt Joanna von Kuberty. Od 40 lat pracuje, od 40 lat wystawia na próbę naszą wiarę w fotografię, wiarygodność medium. Został nagrodzony bardzo prestiżową nagrodą Hasselblad Award w 2013 roku za całokształt swojej pracy artystycznej. Jego prace były i w MoMA w Nowym Jorku, i w Chicago, i w Barcelonie. To jest niezwykłej klasy artysta, ale także kurator, teoretyk, postać, która podchodzi do fotografii absolutnie kompleksowo. My będziemy prezentować trzy prace Joanna von Kuberty, zebrane pod jednym intrygującym tytułem Science Friction. Pokazujemy trzy prace, które, jak można się domyślić, nawiązują w pewien sposób do nauki. Projekt Fauna, Herbarium i Konstelacje, czyli jedne z pierwszych i jedne z takich najbardziej klasycznych projektów Joanna von Kuberty, które zaczęły powstawać w latach 80. A obok fotograficznych mistyfikacji Joanna von Kuberty odnajdziemy m.in. fotoreporterski kolektyw NUR. Tak, to jest kolektyw, który przede wszystkim zajmuje się fotografią dokumentalną, fotoreportażem, czyli to jest jakby zupełnie przeciwległy kraniec pracy Joanna von Kuberty. Stricte dokumentalna, reportażowa fotografia, która opowiada o rzeczywistości, o świecie. Kolektyw NUR to jest taka grupa fotografów pochodzących z całego świata, to jest kilkudziesięciu autorów, którzy przede wszystkim zajmują się kwestią konfliktów wojennych, kwestią problemów społecznych i, tak jak sami wspominają, przede wszystkim starają się naświetlić te tematy, które nie są oficjalnie pokazywane w mediach. I biegnijmy dalej po wystawach. Augustin Rebete i jego kuratorska wystawa o przedziwnym tytule Śmietniki zamiast serc, a ludzie są pozbawieni duszy. To jest nieco punkowy poemat i tak będzie wyglądała też jego wystawa. Augustin Rebete jest artystą przede wszystkim, niezwykle ciekawym, używa fotografii, ale nie tylko, maluje, rzeźbi, tworzy niesamowite konstrukcje z desek śmieci i ze wszystkiego, co znajdzie pod ręką. Robi fantastyczne filmy, ciekawe performance, no jest to człowiek niezwykle kreatywny, a oprócz tego zajmuje się działaniem kuratorskim i w takiej też formie u nas podczas fotofestiwalu. On zaprosił 16 artystów, przede wszystkim z Europy, ale nie tylko, i pisze, że wybrał takie zdjęcia, które on sam zrobiłby, gdyby mógł, ale ich nie zrobił, dlatego wykorzystuje te prace artystyczne, tak jakby to były jego fotografie, i z nich tworzy przedziwne instalacje, z nich tworzy wystawę. Odbywają się konkretne działania, które jakby nigdy w życiu się nie powtórzą już nigdzie indziej. Wszystko możemy podejrzeć na festiwalowej stronie www.fotofestiwal.com. 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi trwa. Zapraszam do 11 czerwca.